Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Twarda deklaracja premiera Jaceniuka, armia ukraińska gotowa odpowiedzieć na rosyjską inwazję. Lud Donbasu przejmie władzę nad regionem, równie twardo odpowiada samozwańczy mer Słowiańska. W Warszawie, w strugach deszczu, w Rzymie, w śpiworach, oczekując na otwarcie Placu Świętego Piotra, trwa czuwanie przed jutrzejszą kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII. Premier Arsenij Jaceniuk deklaruje twardo, ukraińska armia jest gotowa do odpowiedzi na ewentualną rosyjską inwazję, a cały kryzys zakończy się pomyślnie dla Kijowa. Na Majdanie było podobnie, przekonuje. Też się wydawało, że przegramy, bo oni mieli siłę, milicję czy armię, ale tak się nie stało. Siła to nie tylko automaty, panie Putin, nie armia, siła to wiara i duch. Kijów chce bezpośrednich rozmów z Moskwą na temat manewrów wojsk Federacji przy jej granicach. Jednocześnie ukraiński prezydent potępił uprowadzenie w Słowiańsku członków misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wśród nich jest polski oficer. W Warszawie MON i MSZ zapewniają, że robią wszystko, aby doprowadzić do uwolnienia obserwatorów OBWE, a lider odpowiedzialnych za to porwanie separatystów prorosyjskich zapowiada: lud Donbasu będzie przejmował władzę nad regionem w swoje ręce. Wiaczesław Ponomariow spotkał się z dziennikarzami. Wśród nich był wysłannik Polskiego Radia. Ponomariow wyjaśniał, iż cierpliwość ludu Donbasu już się wyczerpała i że musi on wygrać swoją walkę. Podkreślił, iż nie tylko Kijów jest wrogiem ludzi, którzy chcą powołania do życia Donieckiej Republiki Ludowej. Siły, które się nam przeciwstawiają, to nie tylko kijowska junta, to także nasi lokalni oligarchowie. Achmetow, Taruta, także inni. Jest ich tu pełno w każdym mieście. Ich interesuje jedynie własna kieszeń, ale nigdy nie myślą o ludziach. Samozwańczy mer Słowiańska zapewniał, iż aktywiści tzw. Ludowego Pospolitego Ruszenia Donbasu nie zaprzestaną swojej walki. Deklarował, że są przygotowani do stawienia oporu siłom ukraińskim. Te ostatnie coraz bardziej zacieśniają pierścień blokad wokół Słowiańska. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. W strugach deszczu trwa wieczorne czuwanie na Placu Piłsudskiego w Warszawie przed niedzielną kanonizacją papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Około 1500 osób nie wystraszyło się fatalnej pogody i przyszło wysłuchać koncertu i rozważań duchowych. W Rzymie pogoda ładniejsza i tłum większy. Tam jednak włoska policja zamknęła Plac Świętego Piotra i niektóre dochodzące do niego uliczki. Pielgrzymi zostaną wpuszczeni na plac około 5:30 rano. Przez cały dzień na placu trwały spontaniczne spotkania, modlitwy i śpiewy. W tłumie, który oblegał Plac Świętego Piotra, wyraźnie słychać było polskie rozmowy i śpiewy i widać było polskie flagi. Brakuje nam tego właśnie uśmiechu, który jest tutaj. Brakuje na co dzień takiej życzliwości właśnie jednego do drugiego, żeby się uśmiechnąć. Niektórzy Polacy rozbili na placu obozowiska, choć byli świadomi, że wieczorem policja zamknie cały rejon i wyprosi wszystkich na zewnątrz barierek. Długa kolejka ustawiała się do samej bazyliki, bo wiele osób na dzień przed kanonizacją chciało odwiedzić groby Jana Pawła II i Jana XXIII. Teraz bazylika także jest zamknięta, a przedstawiciele Watykanu obiecali, że do jutrzejszego popołudnia na grobach papieży pojawią się nowe napisy święty. Pielgrzymi zostaną wpuszczeni na plac o 5:30. Część z nich już zapowiedziała, że spędzi noc na ulicach w rejonie Watykanu, by w ten sposób wcześniej rano dostać się na plac i zająć jak najlepsze miejsca. Nad brzegiem Tybru już teraz widać małe grupy pielgrzymów w śpiworach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Bronisław Komorowski otworzył w Instytucie Polskim w Rzymie wystawę Papież Wolności i życzył głębokiego przeżycia jutrzejszych uroczystości. Kościół, który jutro będzie wynosił na ołtarze Jana Pawła II i Jana XXIII, ma ten wymiar nie tylko narodowy, ale właśnie powszechny, łączący ludzi z bardzo różnych kultur, różnych języków, łączący wokół wspólnego świata wartości, wokół wspólnych fundamentów cywilizacji europejskiej. Prezydent wręczył odznaczenia i Włochom, i przedstawicielom Polonii za zasługi na rzecz polsko-włoskiej współpracy. Wśród nich znalazł się polonista, tłumacz Luigi Marinelli czy papieski fotograf Arturo Mari. Na chicagowskim lotnisku O'Hare to już druga taka operacja. Zamiast użyć kosiarek, na łąki wokół pasów startowych wypuszczono zwierzęta. Miejsca, gdzie lądują samoloty, kojarzymy właśnie z takimi dźwiękami. W Chicago jest jednak trochę inaczej i w bezpośrednim sąsiedztwie płyty jednego z największych pasażerskich lotnisk na świecie, chicagowskiego O'Hare, dochodzą do nas takie odgłosy. Żartuje się, że w taki sposób port lotniczy zyskał nowych, sezonowych pracowników. Teraz podczas startów i lądowań można zobaczyć kozy, lamy, owce oraz osły. Ekologicznie, dokładnie, a przede wszystkim zdecydowanie szybciej oraz regularnie mają na okolicznych łąkach usuwać chwasty i wysokie rośliny. Cały teren bardzo szczelnie ogrodzono, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Teraz o sporcie, Monika Słukowska. Lider tabeli Legia Warszawa walczy u siebie z Zawiszą Bydgoszcz w grupie mistrzowskiej piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy. Za nami 35 minut spotkania i na razie bez goli. Wcześniej oglądaliśmy dwa mecze w grupie spadkowej. Śląsk-Wrocław pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Pajszą w 88 minucie. Adam Banaś, kapitan Zagłębia, po meczu był rozgoryczony. Traci się bramkę ze stałego fragmentu gry, tym bardziej jeszcze w 88 minucie, to po prostu ręce opadają. Zostało jeszcze 6 meczów. Najgorsze, co mogłoby być teraz, właśnie spuścić głowy i myśleć o najgorszym, tak? Dopóki jest piłka w grze, wszystko jest możliwe. Aż 7 bramek padło natomiast w spotkaniu Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice. Jaga wygrała 4-3. W Bundeslidze Borussia Dortmund zremisowała 2-2 z Bayerem Leverkusen. Robert Lewandowski, który walczy o koronę króla strzelców, nie zdobył bramki w tym meczu. Nasz napastnik wciąż ma na koncie tyle samo trafień co Mandzukić, który nie zagrał w dzisiejszym wygranym przez Bayern 5-2 spotkaniu z Werderem. W Anglii na ławce trenerskiej Manchester United zadebiutował Ryan Giggs, który poprowadzi Czerwone Diabły do końca sezonu w miejsce zwolnionego Davida Moyesa. Debiut był udany, Manchester 4-0 wygrał z Norwich. W Hiszpanii natomiast Real Madrid gra z Osasuną i do przerwy prowadzi 1-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle podtrzymała swoje nadzieje na odwrócenie losów rywalizacji o brązowy medal plus ligi. Dziś pokonała Jastrzębski Węgiel 3-2 i w całej rywalizacji o trzecie miejsce do 3 wygranych przegrywa 1-2. Kolejny mecz już jutro. Koszykarki bydgoskiego Artego po raz drugi zdobyły natomiast brązowy medal kobiecej ekstraklasy. Dziś 67-59 pokonały Energię Toruń, a całą rywalizację wygrały 2-1. W Bydgoszczy trwa kolejna odsłona żużlowej Grand Prix. Dobrze jadą nasi reprezentanci. Jarosław Hampel po 16 biegach jest trzeci, Krzysztof Kasprzak drugi. Pecha miał Adrian Miedziński, który zaliczył 2 upadki. W tej chwili jest 8. Prowadzi Greg Hancock. Nasi hokeiści przegrali z Wielką Brytanią 2-4 w swoim ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej B w Wilnie. Polacy już wcześniej zapewnili sobie jednak awans do Dywizji Pierwszej A, czyli na zaplecze elity. Przegrali natomiast nasi rugbyści z Ukrainą 28-29 w swoim ostatnim w tym sezonie meczu Dywizji Pierwszej B Pucharu Narodów Europy. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Dobra pogodowa wiadomość jest taka, że w końcu przestanie padać od środy. Wcześniej niestety bez zmian. Jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia owszem też możliwe. Częściej jednak opady deszczu. Na południowej połowie kraju burze. Wówczas może spaść do 20 mm deszczu. W Olsztynie i Białymstoku 15 stopni, w Gdańsku 16, w Bydgoszczy 19 i dalej już wyższe temperatury. Warszawa, Szczecin, Poznań i Wrocław 20, Kraków, Katowice i Łódź 21, w Rzeszowie i Zielonej Górze 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spacer rzymskimi ulicami, wizyta za murami Watykanu i rozmowa, między innymi o Janie Pawle II. On przede wszystkim słuchał. Tym się różnił od wielu wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej. Była premier Hanna Suchocka w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nią na trójkowej scenie Mietek Szcześniak. Jesteś blisko mnie. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. Oh, baby, baby, baby, I've got to be. So Thank you. when I do what I feel, and all the things that I always be, I do what I want, what I say. Koncert dla Amnesty International. Chciałem ostatnio zrobić prezent Mariuszowi Owczarkowi z występu Springsteena na tymże, ale mnie ochrzanił, że to dawno wyszło i prawdziwy fan powinien wiedzieć. No, nie wiedziałem. Natomiast według mojej wiedzy Page i Plant akurat z tego koncertu na razie oficjalnie się nie ukazali. Zagraliśmy to oczywiście dlatego, żeby przypomnieć, że 2 czerwca w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej będziemy słuchać 3 pierwszych albumów grupy Led Zeppelin z płyty winylowej na wspaniałym sprzęcie. 2 tygodnie wcześniej, w sobotę w liście osobistej, zapełnimy salę. Miejsc mamy 120. Czyli jeszcze proszę nie mailować, nie dzwonić, nie pisać i nie stać na portierni prosząc o wejściówkę, bo to zdecydowanie za wcześnie. Spróbujemy wymyśleć bardzo demokratyczny, losowy system, który byłby sprawiedliwy, a i tak wszyscy będą mieli pretensje, bo odsłuch będzie tylko jeden. Powiem, że nad trójką najprawdopodobniej będzie coś, może nie latać, ale zawiśnie w powietrzu. A co? A to proszę teraz popuścić wodze wyobraźni. Daniel Lanois, który nagrał kiedyś płytę jako projekt Black Dub. On every wall, I'll believe. made of hope. I'm made of hope. I can walk through the doors of time. I scale any wall and across any line. I can send any thought to the end of the finger. I burn any night with a kiss. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Yes, I do. I believe in you. From the bottom of the roof to the top of the leaf, the top of the leaf. I can drink maple water anytime I believe, anytime I believe. I was frozen, I was blowing in a blade of grass, running out of honey, living in the past. I believe in you, 'cause I believe in you. I believe in you. Yes, I do. I believe in you. Yes, I do. I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. Yeah, yeah, I believe in you. I believe in you. Śpiewała oczywiście Trixie Whitley, której płytę solową też prezentowaliśmy jakiś czas temu w liście osobistej. Okładka płyty projektu Black Dub sugeruje, że co dość oczywiste, wszystko zarejestrowane w przepięknym domu, zamienionym na studio, zamienionym na dom, takiej przestrzeni, w której wszystko się ze sobą miesza, Daniela Lanua w Los Angeles nad jeziorem, otoczonym drzewami i posiadłościami, od których dech zapiera. Choć mnie najbardziej dech zaparł, jak zobaczyłem, jakie ma w domu urządzenia. Maciek się dopytuje od 19:00 o War on Drugs. Thank you. Być może to tradycja listy osobistej i ostatnich utworów. Jakoś w tygodniach, które minęły zapomnianych, spowodowała, że kiedy dostałem od redaktor Gacek nową płytę Afghan Weeks, to rekomendacja brzmiała: wspaniały ostatni utwór. We'll be right back. Niech mi ktoś powie, że ostatnie utwory nie mają w sobie czegoś szczególnego. Obchodzimy po raz drugi, bo przed tygodniem zaczęliśmy. Record Store Day na całym świecie, także w Polsce, dziś w Warszawie. Bardzo dużo na ten temat się działo. Z tej okazji przed tygodniem cała nasza winylowa akcja z płytami SBB, o której będziemy jeszcze przypominać i mówić. Teraz zagramy po Bożemu z winyla i będzie to w pewnym sensie unikat, bo ciągle polskie płyty, nowe płyty wydawane na winylu, to jest bardziej wyjątek niż reguła, ale nie wyobrażam sobie innego wydania swojej płyty zespół Elsztat. Natomiast grupa Miąższ winyla jeszcze nie ma, ale zostawiła wam z okazji Record Store Day 3 egzemplarze swojej płyty z podpisami i bardzo fajną dedykacją. Bez żadnego konkursu. lista.osobista@polskieradio.pl. 3 pierwsze osoby otrzymają tą płytę, a gramy z winyla Elsztat. Mamma mia, come on alone, see what I've found. A little way away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. Nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come away, Melinda, come in and close the door. There were lots of little girls like you before they had a war. Someone grown up very tall who doesn't look like you. Come away, Melinda, come in and close the door. Your father was a man like him before they had. I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda, come in and close the door. It's just a way. Robert z Krakowa, Mikołaj z Góry i Marcin z Bydgoszczy są posiadaczami płyty grupy Miąższ, płyty z dedykacją z okazji Dnia Sklepów Płytowych, który oficjalnie na świecie przypada w trzecią sobotę kwietnia. Dzisiaj mamy czwartą sobotę, ale i tak go obchodzimy. Pewnie powinien pojawić się już u nas pan Albarn, ale będzie miał wstęp. Wstęp z czegoś, co zrobił jakiś czas temu i co było naszą ulubioną płytą. Po pierwsze, to musiało być bardzo dawno, bo nie potrafię się odnieść do zarzutu, że kiedyś przedstawiłem ten album jako The Good, The Bad and The Ugly. Po drugie, opinia, że nowa płyta solowa, pierwsza formalnie, co trudne do uwierzenia, płyta Albarna brzmi raczej jak ostatnie 40 sekund tego utworu, a powinno brzmieć jak pierwsza część. Być może jest i słuszna, ale zastanawiam się, co może zrobić facet z takim muzycznym CV, który nagrał tak różne rzeczy w ostatnich latach, w większości wspaniałe, kiedy przychodzi pora na coś, co firmuje swoją solową płytę, choć powiem szczerze, większość jego projektów w ten sposób wcześniej przynajmniej prywatnie klasyfikowałem. Wiem, że ta płyta być może jest zaskakująca, ale jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że jest to też płyta, która rozlicza się z czymś, co przychodzi w wieku 40 paru lat, czyli tak zwaną smugą cienia i opowiada o młodości i dzieciństwie, to być może formuła, którą wybrał, nawet kontrowersyjna, jest jedyną, jaka wydawała mu się słuszna. Pomyślałem też, co już jest w ogóle naciąganiem rzeczywistości, że przynajmniej mentalnie i tematycznie wpadli z Arturem Rojkiem mniej więcej w tym samym momencie na ten sam rozliczeniowy pomysł. No i tyle. My heart will show It's more than you know. Sam swoim uszom nie wierzę, ale być może to Dzień Sklepów Płytowych, edycja druga, w czwartą sobotę kwietnia spowodowała, że udało nam się zagrać wszystkie cztery utwory z epki, od której zaczęliśmy. Przypominam, to epka zespołu z Poznania, Terrific Sunday, nazywa się Tonight, a zespół jest jednym z 2000 biorących udział w tegorocznej edycji konkursu Skoda Auto Muzyka od 1 maja. Przesłuchania jurorów setki wybranej przez wszystkich, którzy biorą w tym udział. Na stronie Skoda Auto Muzyka są wszystkie szczegóły. Wielki finał na koncercie w Trójce. 5 zespołów zagra właśnie tam w czerwcu. O szczegółach będziemy informować. Zespół Miąższ i trzy płyty dla was. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Autopromocja.